poczuj moc 184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 26 stycznia. Minęła dziewiąta. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Polska monitoruje sytuację w związku z koronawirusem w Chinach. Na ten moment, chciałbym to bardzo podkreślić, nie mamy informacji, aby na terytorium Polski istniało zagrożenie takim wirusem. W ambasadzie w Pekinie działa specjalny zespół kryzysowy. Narciarze wyruszyli z Polany Szymoszkowej. W Zakopanem trwają charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim. W serwisie też odkrycie historyczne. Znaleziono miejsce zestrzelenia samolotu pułkownika Stefana Okrzei. Jest to znalezisko dla nas bezcenne. Specjalny zespół kryzysowy działa w polskiej ambasadzie w Pekinie i jest odpowiedzialny za kontakt z polskimi obywatelami z terenów zagrożonych koronawirusem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że wszyscy Polacy przebywający w Chinach lub stamtąd powracający są w dobrej kondycji i nie wykazują żadnych oznak zakażenia. W związku z epidemią koronawirusa premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia. Polska monitoruje sytuację, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Na lotniskach wprowadziliśmy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Została wprowadzona tak zwana karta lokalizacji, która wymaga od pasażerów przylatujących z tych zagrożonych rejonów świata, aby dodatkowych informacji udzielali. W razie potrzeby, gdybyśmy stwierdzili, że będzie taka konieczność, to te osoby, które będą zdradzały takie objawy, mogą być kierowane do kwarantanny. Ale na ten moment, chciałbym to bardzo podkreślić, nie mamy informacji, aby na terytorium Polski istniało zagrożenie takim wirusem. Choć oczywiście, ponieważ cały czas loty na tych trasach się odbywają, to ryzyko istnieje. Czterej studenci, którzy przylecieli do Warszawy z Chin, zostali skierowani na obserwację w szpitalu specjalistycznym. Nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. Chiny potwierdziły na swoim terytorium już prawie 2000 zakażeń. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 56. W prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, ograniczenia w przemieszczaniu się dotknęły ponad 50 milionów osób. Sytuację obserwuje Tomasz Sajewicz. W całych Chinach zaostrzono kontrolę stanu zdrowia osób korzystających z samolotów i pociągów. Coraz więcej miast poza prowincją Hubei wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się. Władze Pekinu za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych poleciły, aby mieszkańcy unikali bezpośredniego kontaktu przy powitaniach. Od dziś w stolicy Chin zawieszono kursowanie autobusów dalekobieżnych. Chińskie władze apelują, aby bez potrzeby nie podróżować. Od jutra w całych Chinach zacznie obowiązywać całkowity zakaz podróży zagranicznych w zorganizowanych grupach. W Wuhan, który jest ogniskiem zakażeń, trwa budowa dwóch szpitali mogących pomieścić 2300 pacjentów. Do miasta skierowano transporty ze środkami medycznymi. Obawy dotyczące dalszego rozwlekania wirusa budzi okres wzmożonych podróży Chińczyków. Obecnie trwają święta związane z Nowym Rokiem według tradycyjnego kalendarza. Jednakże nawet dziesiątki milionów osób po ich zakończeniu pod koniec tygodnia może próbować wrócić do swoich miejsc pracy. Na razie w wielu miastach wydłużane są jedynie przerwy świąteczne w szkołach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Będą jeździć charytatywnie przez pół doby. W Zakopanem ruszył szósty charytatywny 12-godzinny slalom maraton w narciarstwie alpejskim. Zakopane 2020. Zawody zainaugurował prezydent Andrzej Duda. Dziękuję, że Państwo poświęcacie czas. Ogromnie dziękuję za ten niedzielny wysiłek, bo to jest duży wysiłek. To jest jednak 12 godzin jazdy na nartach po to właśnie, aby wyśrubować ten rekord, który tutaj jest od zeszłego roku i zdobyć fundusze na zajęcia rehabilitacyjne dzieci. Rekord, o którym mówił prezydent, wynosi 698 kilometrów. Głównym celem zawodów jest wsparcie podopiecznych Fundacji Handicap Zakopane, która zajmuje się aktywizacją sportową osób z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Znaleziono miejsce zestrzelenia samolotu pułkownika Stefana Stanisława Okrzei, dowiedziało się Polskie Radio. Obrońca Warszawy został zestrzelony 5 września 1939 roku podczas lotu przeciwko hitlerowskim bombowcom. Szczątki samolotu PZL P-11C odkryli we wsi Kręgi pod Wyszkowem przedstawiciele Stowarzyszenia Wizna 1939, mówi prezes Dariusz Szymanowski. Jest to znalezisko dla nas bezcenne, dlatego że potwierdziło się przede wszystkim sam fakt, że tam miało miejsce takie zdarzenie. Udało się odnaleźć nieliczne, ale jednak fragmenty tego samolotu, stopione aluminium, stopione poszycie, łuski od naboi, które eksplodowały w ogniu. Udało się odnaleźć, zidentyfikować dokładnie, precyzyjnie to miejsce upadku. Po badaniach szczątki samolotu trafią najprawdopodobniej do miejscowej szkoły, która nosi imię pułkownika Okrzei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zakopanem 0 stopni, w Augustowie 4, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Słońce ma się pokazać na południu Polski, na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słaby deszcz. Synoptycy ostrzegają przed marznącym deszczem. Ślisko może być na drogach lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także śląskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup robot odkurzający Roomba z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi smartfonem w wyprzedażowej cenie 1099 zł i oszczędź 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Panasonic 4K z technologią OLED gwarantującą idealne kolory w wyprzedażowej cenie 5499 zł oszczędzisz 1500 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. 3, 2, 1. W salonach Peugeot ruszyła akcja Winter Drive. Na starcie silna stawka zawodników. Od zwinnych kompaktów przez rodzinne SUVy po designerskie kombi. Nie czekaj, wyprzedź innych i zyskaj nawet do 50 tysięcy złotych. Skorzystaj z premii za odkup oraz ubezpieczenia za jedyne 2,99%. Peugeot, na miejsca, gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Naprawdę świetna oferta w Leroy Merlin. Tylko do 27 stycznia 15% rabatu na lampy sufitowe, żyrandole, plafony, kinkiety, reflektory, oprawy sufitowe, nowoczesne i klasyczne lampy w modnych wzorach. Przekonaj się, jak odmienią Twoje wnętrze. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Partnerem Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują teraz dłużej. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Najlepsze z najlepszych! Bestsellery! W akcji zgarnij ratę gratis! Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali Samsung w promocji za 2089 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Kapucin. Kapucin. Kapucin. Kapucin. Regarde en l'air. Là-haut dans le ciel, papa, il se passe de drôles de choses. Un dromadaire qui joue du violoncelle, un garde-chasse qui prend la pose. Ce ne sont là que des nuages, de la vapeur d'eau qui vole ma puce. Où vois-tu des personnages dans les stratocumulus? Quel cerisier là-bas devant toi, papa, est-ce que tu vois sur le tronc ce justicier chevauchant son chat qui terrasse les dragons? Ce n'est qu'un morceau de de bois avec quelques bosses, ma sirène. Comment peux-tu voir tout ça dans le corps si le lichen? Tout ce que je vois, ce qui se dessine, tout est bel et bien là quand c'est moi qui l'imagine. Chevaux et rois, lapins, lutins et djinns, tout est bel et bien là quand c'est toi qui l'imagine. Capucine, capucine, capucine. Sur le papier peint du salon de mamie, papa regarde cette étrange silhouette. On dirait bien Antonio Vivaldi ou Michel-Ange avec des couettes. Moi perso, je ne vois rien. Une chose est sûre, elle exagère. Voilà que le voix des Italiens sur les murs de sa grand-mère. Tout ce que tu vois, ce qui se dessine, tout est bel et bien là quand c'est toi qui l'imagine. Chevaux et rois, lapins, lutins et djinns, tout est bel et bien là quand c'est moi qui l'imagine. Capucine, capucine, capucine. Tes hallucinations, tu sais papa, ça se mérite. Et mon imagination ne connaît pas de limite. Tout se métamorphose comme les vagues sur la grève. Toi tu repeins les choses à l'encre de tes rêves. Quand c'est toi, Albert Capucine. Oj, Franku Poranku, nasze francuskojęzyczne piosenki cieszą się takim powodzeniem wśród słuchaczy, że dzisiaj znowu postanowiliśmy rozpocząć właśnie tak, nasze zagadkowe spotkanie. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Cześć, Krysiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie naszą debiutantkę Maję. Dzień dobry. Cześć. A swoją drogą ciekawe, w jakim języku rozmawia z nami nasz Franek Poranek? Po francusku. Po francusku? On chyba potwierdził. A po kurzemu. Ciekawe, po kurzemu. On to wie najlepiej. No, moje drogie panie, co tam u was słychać? Przefajnie. Przefajnie, jak dobrze, że przefajnie. Co to znaczy? Rano wstałyśmy. Mm-hmm. I się przygotowałyśmy. Do czego? Haha, ale zrymowałam. Do zagadkowej niedzieli! A czy wy znacie jakieś tematy, jakie są w zagadkowej niedzieli? Zagadkowe. A właśnie, zagadkowe. I ciche. Aha, no i zobaczymy, tajemnicze. Co to dzisiaj będzie. Tajemnicze. Ale tajemnicą nie jest, że właśnie o tej porze rozwiązujemy naszą... zagadkę. Odpowiedź numer... jeden. Coś mi się zdaje, że bardzo za nim Wiewiórka. Tęsknicie. Wiewiórka? Tak. Za nim! Właśnie, zanim Krystyna powiedziała. Musisz się zastanowić. Słyszycie, co lata nad naszymi głowami? Nietoperz. Kiedy wskoczymy do naszego... aligator. Samolotu? No, albo samolot. Na przykład, kiedy wskoczymy do... spadochronu. Posłuchaj. Człowiek. Pociągu. Albo chociażby... mucha. Jeśli wskoczymy do... ptak. Ptasznik australijski. Do samochodu, posłuchajcie, to wiecie co? To możemy dotrzeć tymi środkami lokomocji w dowolne bakterie. Miejsce, gdzie bez problemu znajdziemy bohatera naszej zagadki. I to o każdej porze roku. Ha. Naukowcy twierdzą, że można go także znaleźć... wiecie gdzie? Gdzie? Na Marsie. Co? Mam pytanko. Żyrafa. Czy to zwierzę? Teraz ja mam pytanka i to nie jest zwierzę. Może być prawdziwy, ale może być też sztuczny. To jest samolot? To nie jest samolot, to nie jest pociąg, to nie jest samochód. Drzewo? Te środki lokomocji były nam potrzebne, aby dotrzeć do niego, ponieważ w Polsce go... rakieta? No, jest, nie może wiem. Gdzieś na południu, ale rakieta. Zazwyczaj był, a teraz go nie ma i to nie jest rakieta. Uwaga! A czy to jest roślina? To nie jest roślina. A wiecie, co to takiego woda. Jest? Chionofobia? Co za pytanie, nie? Woda! Kiedy ktoś paniczny lęk odczuwa przed bohaterem naszej zagadki, to wtedy można powiedzieć, on ma chionofobię. Dziury! O, to jest ciekawa historia. 15 lat temu w Ontario zebrali się uczniowie kilkunastu szkół. Uczniowie ci położyli się na ziemi i, uwaga, poruszając rękoma i nogami, narysowali na bohaterze naszej zagadki niemal 16 tysięcy aniołków. Śnieg! Kasia stawiona? Śnieg. Na pewno? Tak. Pani Krystyna? Piasek. Bo o każdej porze roku można znaleźć piasek, a śnieg nie o każdej. O każdej porze roku w wielu miejscach na świecie. Tu trzeba doprecyzować. Pani Maja stawiana? Ja tak myślę sobie, jak pył. A pani Krystyna Sienkiewicz? Zimą z nieba spadają. Te małe gwiazdki biały kolor mają. No to teraz możemy podać tylko nasz numer telefonu. 22 i 7 trójek. A teraz tak, żeby ktoś zrozumiał. 22 i 7 trójek. No tak, no zapowiem w tej chwili przedwstępnie nasze poczytajki czy Tadeuka piosenką, którą śpiewa Mietek Szcześniak razem z chórem dziecięcym miasta Łodzi. Muzykę skomponował Igor Jaszczuk, a piosenka jest częścią ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki Mała Książka, Wielki Człowiek. O! O co chodzi? O bardzo ważną sprawę, abyśmy odwiedzali biblioteki. Odwiedzacie? Tak, ja mam bibliotekę w szkole. Krystyno, ty na pewno też, bo ja już widziałam ciebie z książkami pod pachą z biblioteki. I chodzi także o to, abyśmy czytali z dziećmi. Jak często? Bardzo często. A nawet codziennie. Brakiem na kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Ile planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani teraz wskażą szlak. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my poprosimy panią Krystynę Sienkiewicz, aby raz jeszcze podpowiedziała naszym słuchaczom, w czym rzecz. Zimą z nieba spadają, te małe gwiazdki biały kolor mają. No i ciekawa jestem, która z tych gwiazdek dodzwoniła się do nas teraz? Halo, halo? Śnieg. No jak szybko, męska decyzja i ciach, fanfary poproszę. Podobały się fanfary? Halo, halo? Tak. Jak ci na imię? Michał. Michale, ile masz lat? 5. A skąd do nas dzwonisz? Szczecina. Niech zgadnę. 5-letni Michał ze Szczecina jest bardzo energiczny i zdecydowany. Czy to się zgadza? Tak. To ja zdecydowanym tonem powiem, że już nagrody wędrują do 5-letniego Michała ze Szczecina. Czy Michał się cieszy? Tak. My również bardzo się cieszymy, ponieważ mamy odpowiedź na naszą zagadkę. Czy tam w Szczecinie leży śnieg? Nie. No właśnie. To chyba nie jest dobra informacja, prawda? W ogóle prawie nie było śniegu w Polsce, jedynie trochę w Tatrach. No właśnie. Przez nas. No bo my ogrzewamy klimat przez te wszystkie fabryki i inne rzeczy i przez to nie ma śniegu, bo jest za gorąco i w końcu będziemy musieli chłodzić niektóre miejsca na świecie specjalnymi maszynami, żeby zwierzęta, które potrzebują zimy, tak mogły je mieć, bo inaczej się będzie im za gorąco po prostu. Michale, jesteś z nami jeszcze? Tak. Zgadzasz się z panią Krystyną? Tak. Wiecie, że w was nadzieja? W was, tak. W młodych ludziach? Bardzo mocno trzymam za was kciuki i za naszą planetę. Dziękuję ci serdecznie. Pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia. Miłej niedzieli. Zostańcie z nami, ponieważ teraz do głosu dojdą nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja witam serdecznie w naszym studiu. Dwie superbohaterki dotarły do nas. Pierwsza superbohaterka ma na imię? Hania. A druga superbohaterka ma na imię? Elża. A ile lat macie, dziewczynki? Ja mam 6, a ja 5. No, to niezły wiek na zagadkowe studio. Moi drodzy, słyszycie tę muzykę? To jest muzyka superbohaterów. Dlaczego ona teraz zabrzmiała? Ano bo w mojej lewej ręce, w ręce od serca, trzymam podręcznik dla superbohaterów. Świetna książka, to jest komiks. Lubicie komiksy? Ja uwielbiam, jak to... A, Krystyna nie, chętna, a jeszcze nie wiesz, w czym rzecz. Elias, Agnieszka, Wechlund wymyślili, napisali, no i myślę, że zrobili coś bardzo ważnego dla wielu dzieci na tym świecie. Czy wy wiecie, co to takiego jest przemoc w szkole? Tak. Tak. Co to takiego jest? No, na przykład... Znaczy, no, to uczenie na przykład młodszym, słabszym. U mnie często w szkole, na przykład na korytarzach, po prostu się biją i nawet u mnie w klasie biło się dwóch chłopaków i nawet no, nie chcieli się przestać bić i nawet panią uderzyli niechcący. No to pocieszające jest to, że niechcący. Historia, o której chcę dzisiaj powiedzieć, zaczyna się tak. Liza mieszka ze swoją mamą w małym miasteczku i mama musi wyjechać do pracy za granicę. I mówi do swojej córki tak, słuchaj, pojedź do babci, ponieważ ona się czuje... tak samotna, nie ma już dziadka, spędzisz z nią kilka miesięcy, a ja bardzo szybko wrócę. Liza mówi, tak, dobrze, nawet się ucieszyła. Pojechała do tego nowego miasta i tam się zaczęło. Domyślacie się, co? Przemoc. Trzech chłopców uwzięło się na nią tylko dlatego... Bo jest nowa. Bo jest nowa i bo ma piękne, duże uszy. Niekiedy tak się dzieje, że jedni ludzie mają większe, inni mniejsze. I to był taki głupi pretekst ku temu, żeby pokazać, kto rządzi w szkole, kto rządzi w miasteczku. Liza była bezbronna. Wiecie co? Wymyśliła. Znalazła książkę. Wyjątkową, z której nauczyła się super mocy. No i te supermoce są bardzo potrzebne, ale jeżeli ktokolwiek doświadcza przemocy w szkole, to zanim znajdzie swoje supermoce, dobrze, żeby co zrobił? To zgłosił! Dokładnie tak, Kasiu. Na serio? Na serio. Żeby poszedł do dorosłych i powiedział, jaki ma kłopot. Żeby ten dorosły mógł mu pomóc i problem rozwiązać. Bo niestety tak się dzieje, że bardzo często w naszych szkołach polskich także ta przemoc szkolna ma miejsce. A te książki, bo to są, słuchajcie, trzy już podręczniki dla superbohaterów, zostały sprzedane w 450 tysiącach egzemplarzy. W przygotowaniu jest ekranizacja przygód Lizy. No i tę książkę przełożono na 18 języków. To o czymś świadczy. Zgadza się? No, zgadza się czy nie? Zgadza się. Tak. Odkładamy superbohaterską książkę na naszą superbohaterską zagadkową półkę. A teraz, drogie panie pięcioletnie, trzymam w ręce książkę pod tytułem Wróżka Zuzia i cudowne dzieci. Czy któraś z pań zna tę książkę? Zgłaszacie się, to nie widać tego. Tak czy nie? Tak. Co to za książka? O czym opowiada? O cudownych dzieciach. Cudownych dzieciach? A cudowne to... dzieci to jakie dzieci? Na przykład pędzi wiatrek. Aha. Pędzi wiatry. Jeszcze Haneczka, modeleczka. Mhm. Jeszcze biedroneczka Alicja. Aha. To są... bohaterowie. A pędzi wiatrek to kto taki? Pędzi wiatrek to on specjalnie ma taki wózek, bo on nie lubi chodzić. Tak. I nawet nie potrafi chodzić. Tę książkę napisała twoja mama, Magdalena Kryger, pani doktor, która jeździ do przedszkoli i opowiada dzieciom, jakie ważne jest to, aby szanować innych, tych, którzy w inny sposób żyją, ale są wśród nas i są, jak powiedziałaś, cudowne. I o tym będzie... Cudowne dzieci. Tak, całkiem sporo już za chwilę. A wiecie, co to znaczy siedzieć w telefonie? Tak. To się bardzo często zdarza. No i co to znaczy? Uzależnienie od telefonu. No właśnie. Że jak się długo siedzi z oglądanym telefonem, to bolą oczy. I często też się zapomina, że ma się inne życie i ciągle tylko w telefonie. I starą się oczy na czerwone. No i mówi pięcioletnia dziewczynka, która tego doświadczyła. To jest straszne. Niekiedy też trzeba superbohaterskich mocy, aby was od tego telefonu odciągnąć. Mam coś jak moje telefonie. Muszę mieć. małe TGD? Sieć? No to jak to jest? Macie sieć wy, czy sieć ma was? Znaczy, ogólnie w moim telefonie się nie da. Ja nie mam sieci, po co w tym telefonie? Masz wspaniały telefon. A jak to jest z wami, gagatki? W tablecie mam. Aha, jednak. Witamy serdecznie. Zosię, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Hania. Dzień dobry. Jest Jeremi. Dzień dobry. No jest was szef, szeryf, muzyk, człowiek odpowiedzialny za te piękne dźwięki, które zabrzmiały przed chwilą. Piotr Nazaruk, dzień dobry. Dzień dobry. Ile macie lat? Ja mam 11. Zosia, 11? Ja mam też 11. A Jeremi? 10. A wasz zespół 38? Jak to możliwe? Cud. To jest cud. No dobrze, moi drodzy, ta piosenka, która zabrzmiała, to jest piosenka małego TGD z płyty Wyspa Skarbów. Panie Piotrze, jaki sposób macie, jako zespół, który pracuje ze sobą często, który musi skoncentrować się na muzyce, żeby dać sobie radę z tymi smartfonami? A, to jest bardzo ładne pytanie. Czasami mamy problem z tym, żeby wyłączyć w czasie próby te telefony, ale coraz lepiej nam to wychodzi. Oczywiście to odciąga uwagę od pracy. Czasami smartfony się przydają, nawet też takiej pracy muzycznej, czy tablety. To są świetne też urządzenia. Można nuty czytać. Wiele osób czyta nuty właśnie z tabletów. To jest super. Można sobie nawet sterować dźwięk, używając smartfona w swoich odsłuchach. Także to jest super, ale generalnie to trochę przeszkadza. No tak, bo to jest narzędzie, prawda? Można użyć tego w dobrym celu, ale zawsze gdzieś kusi i zawsze te palce klikają nie to, co powinny. A czy wy macie jakiś sposób na to, żeby skoncentrować się na robocie, a nie na tych wszystkich przeszkadzajkach? Są takie sposoby. No. Można też naukę wykorzystać tak, że telefon odstawić, a nauka też może być ciekawa zamiast telefonu. To ja myślę, że tak, że będziemy życzyli teraz wszystkim naszym zagadkowym słuchaczom, ale także ich nauczycielom, aby potrafili uczyć tak, żeby to wciągało, co najmniej jak smartfon. Co to za zespół? Małe TGD, powiedzcie jeszcze. Małe TGD to jest najmłodsze pokolenie zespołu TGD, trzecia godzina dnia. Wspomniała pani, że to jest 38 lat. Tego dużego TGD, a małe TGD to jest trzeci rok działalności i ta grupa, to już jest nowa ekipa. W pierwszej drużynie śpiewała na przykład moja córeczka. To są młodsze dzieci. No chcemy, żeby to było małe TGD, a nie już jakieś średnie czy młodzieżowe. To jest ekipa, która wyłoniła się ze szkółki TGD. Mamy w Warszawie taką stu kilkudziesięcioosobową ekipę. Z nich wybraliśmy właśnie tę drużynę do koncertowania, też do nagrania solówek na tej płycie Wyspa Skarbów. Także to jest taka przeurocza drużyna, która też z nami ostatnio jeździła. Graliśmy koncerty kolędowe po Polsce i małe TGD razem z nami występowało na tej scenie. A przypomniałem sobie, że jeszcze komórki wykorzystaliśmy na przykład, żeby zrobić wspaniały klimat do naszej wspólnej piosenki Jedyna taka noc. I wszyscy ludzie zapalili światełka ze swoich smartfonów. To zrobiło niezwykły klimat. Powiedział dyrygent, człowiek odpowiedzialny za każdą nutkę w tych wszystkich piosenkach z płyty Wyspa Skarbów, Piotr Nazaruk. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. No to posłuchajmy teraz wspólnie, jak miłość do śpiewania potrafi skutecznie odsunąć wszystkie smartfony świata na plan dalszy. No to siema. Nie zakręcę wody w łazience, bo mnie potwornie bolą ręce. Nie pobieram rzeczy z podłogi, bo mnie potwornie bolą nogi. Nie powiem już miłego słowa, bo mnie potwornie boli głowa. Nie mam siły na ocze nasz, bo mnie potwornie boli twarz. Ale, gdy się pojawia ktoś na ekranie, dostaje turbo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak to było? Nie ma tremy? Nie maście? My. Jest zagadka. Jest okulista, co bada oczy. Jest ortopeda, kiedy źle skoczysz. A może komuś w głowie zaświeci, jak się nazywa doktor od dzieci? I panienki, cóż odpowiedzą? Doktor od dzieci to? Lek. To trudne, naprawdę? Lek. Ale to na się... literę P. Lek. Pediatra! Brawo, Krystyno. W takim razie jeszcze jedna próba. Jak się nazywa takie badanie, gdy doktor widzi brzuch na ekranie, używa żelu, trzyma głowicę i widzi w brzuszku tym tajemnicę? No, od razu wiedziałaś? Brawo. A było to tak. Pewnego dnia napisał do mnie nasz wierny zagadkowy słuchacz, znakomity doktor pediatra Sławomir Białek, który nagrał te zagadki, bardzo dziękujemy, no i który w mailach opowiadał o innych znakomitych lekarzach i powiedział, w tym mailu napisał, wie pani co, jest taka pani doktor, która nie dość, że kocha dzieci, to bardzo im pomaga, napisała książkę specjalnie dla nich, pracuje w szpitalu uniwersyteckim w Gdańsku i ja sobie myślę, że byłoby dobrze, żeby ona tu do nas przyjechała. I ona, pani doktor, w samym środku nocy, o 4:00, wsiadła do samochodu i przyjechała. I jest z nami doktor Magdalena Kryger. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. No muszę przyznać, że ma pani niezwykłą pasję. Mam. I zagadka dotyczyła tej pasji. A ta pasja to? Ultrasonografia. Co w tym jest takiego fascynującego? Fascynującego w ultrasonografii jest to, że możemy zobaczyć ludzkie wnętrze, nie otwierając go. Mam taką specjalną maszynę, która się nazywa ultrasonograf. I ta maszyna ma 3 specjalne kamery, z których korzystamy. Nazywamy je głowicami. I właśnie na te głowice nakładamy żel, żeby widzieć lepiej. Ten żel często podgrzewamy, żeby dzieciom nie było zimno. I przykładamy tą specjalną kamerę do brzucha. I potem możemy zobaczyć, co jest w środku. I bardzo często dzieciom opowiadam, że na przykład ich narządy przypominają albo księżyc, albo kijankę. Czasami staram się znaleźć to, albo odpowiedzieć na pytanie, co dziecko jadło. Czasami widzę ryż, a czasami makaron. I co jeszcze? Kwiaty. Tak, kwiaty. Ja uwielbiam oglądać, jelita, ponieważ kiedy się ruszają, to rozkwitają i zamykają się jak kwiaty. I to, co jeszcze lubię bardzo oglądać, to płuca. Zawsze zastanawiam się, czy jak dziecko kaszle bardzo mocno, to zastanawiam się, co w tych płucach znajdę. I czasami znajduję piękne obrazy, potem dzieci otrzymują leki i potem już widzę prawidłowy obraz tych płuc, czyli... Płuca, wiecie co to płuca? Tak. Super. To narząd, którym, no Krysiu? Którym się oddycha, ale tak. Ja chcę powiedzieć, że płuca jak są zdrowe, to są różowe, a jak są chore, to są czarno-różowe. Jak ktoś pali papierosy. Na przykład. Tak, ale to na szczęście nie dotyczy dzieci. Tak. Jakie dzieci do pani doktor najczęściej przychodzą? Różne dzieci. Ja pracuję w klinice hematoonkologii dziecięcej, ale badamy wszystkie dzieci. I przychodzą do nas dzieci na przykład najczęściej na ocenę brzuszka, żeby zobaczyć, dlaczego je boli ten brzuch. Albo przychodzą dzieci z kaszlem, żeby zobaczyć, dlaczego jest ten kaszel. Przychodzą do nas dzieci naprawdę bardzo różne. Niektóre przychodzą same. Inne przywożone są na specjalnych krzesełkach, ponieważ nie chodzą. Te krzesełka nazywają się wózkami inwalidzkimi. Czasami muszę otworzyć drzwi, żeby dziecko mogło wejść. Troszkę przesuwam kozetkę, żeby było więcej miejsca. Kiedyś był u nas chłopiec, który mnie zafascynował, ponieważ miał przepiękny wózek inwalidzki z kółkami w kolorach tęczy. I kiedy zgasiliśmy światło, to te kółka się świeciły. Po prostu coś niesamowitego. I te dzieci bardzo często mają przy sobie takie przedmioty, które pomagają im na przykład oddychać, poruszać się, tak jak tak. Pani doktor powiedziała, albo po prostu żyć. Tak jak niektórzy, tak jak tutaj wcześniej słyszałam, nie mogą rozstać się ze smartfonem, to są dzieci na przykład, które nie mogą rozstać się z pompą insulinową. To są dzieci, które chorują na cukrzycę. Pompa insulinowa to jest takie malutkie pudełeczko, które nosi się w pięknym plecaku. Do tego pudełka przymocowana jest plastikowa rurka, która doprowadza lek, insulinę, żeby dzieci mogły normalnie funkcjonować, tak jak wszystkie inne. I zawsze, jak do mnie przychodzą dziewczynki, to sprawdzam, czy plecaki są różowe, jak przychodzą chłopcy, no to mają jakieś fajne obrazki na tych plecakach. Ale to nie jest obowiązek, żeby dziewczynka miała różowy plecak. Nie, absolutnie. Plecak, są dziewczynki, które uwielbiają czarny kolor i mówią, że różowy absolutnie jest niekobiecy. Myślę, że wszystkim pani podopiecznym przyjemność sprawią teraz nasze zagadkowe bajki, grajki. No i pewna rada. Rada, która mam wrażenie potrafiłaby zaradzić niejednemu problemowi. Jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Puchacz po ciemku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchu aż do staruchu, uhu, uhu. Kto puchaczy słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, słuchać nie raczy, ten dostanie od nas po uchu. Jesteśmy rada puchaczy, rada puchaczy, rada puchaczy. Każdy w lesie wie, co to znaczy, wie, co to znaczy, wie, co to znaczy. My żądamy w lesie posłuchu, uhu, uhu. Od maluchu aż do staruchu, uhu, uhu. Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu. Rada puchaczy, bajki, grajki, a w naszym studiu lekarz, pediatra Magdalena Kryger. Pani doktor, co jest dla pani najważniejsze w pani pracy? Jakie pani ma marzenie? Co chciałaby pani dać tym dzieciom, które muszą przebywać w szpitalach, które nie mogą normalnie chodzić do szkoły, tak jak Krysia, Kasia, Majka, czy nasi zagadkowi, większość naszych zagadkowych słuchaczy. I co my? Ja mogę. No właśnie ty możesz. I co my możemy zrobić dla tych dzieci? Co jest ważne? Co mogłoby pomóc im przyjemniej żyć po prostu? To może zacznę tak. Oprócz tego, że od czasu do czasu gilgotam dzieci właśnie, bo zapomniałam dodać najważniejszej rzeczy, że badanie USG to jest badanie przyjemne, nie boli i wywołuje gilgotki i śmiech. I dlatego lubię swoją pracę. Lubię ją dlatego, że widzę bardzo ciekawe obrazki na ekranie. Lubię ją dlatego, że mogę sprawić dzieciom radość, bo się śmieją. I lubię ją dlatego, że mogę porozmawiać wówczas z małym pacjentem. I ta moja praca nie polega tylko na tym, że patrzę się w ekran monitora i podziwiam to wnętrze, bo mogę obejrzeć oko, mogę obejrzeć, jak wygląda mózgowie, ale też mogę zobaczyć emocje dzieci i rodziców. I widzę czasami, że niektóre dzieci, które do mnie przychodzą z rodzicami, są smutne albo są czymś zmartwione. No i wtedy, kiedy są smutne, staram się je rozweselić. Do niektórych z tych dzieci się przywiązuję, ponieważ leżą długo w szpitalu i czasami się po prostu już zaczynamy przyjaźnić w pewnym sensie i o wielu rzeczach sobie rozmawiamy. I jeżeli już mam takich swoich przyjaciół, to widzę, jakie rzeczy sprawiają im troski, jakie rzeczy ich smucą. I czasami niektóre dzieci mówią mi, że czują się nielubiane. Na przykład takie dzieci, które jeżdżą przy pomocy wózków inwalidzkich, mówią mi, że niektórzy się na nie dziwnie patrzą. Mało tego, niektórzy czasami śmieją się z nich i wtedy dzieci mówią, że jest im bardzo smutno z tego powodu. Są też czasami takie dzieci, które nie potrafią mówić, ale wszystko doskonale słyszą. I niektórym wydaje się, że jeżeli dziecko nie potrafi mówić, to znaczy, że jest upośledzone, że nie rozumie tego, co się do niego mówi. I wtedy też się te maluchy smucą, dlatego że wszystko doskonale rozumieją. I mimo tego, że nie potrafią mówić buzią, to potrafią mówić rączkami. Pomagają w jaki im też... sposób? To się nazywa język migowy. Mhm. Tak, także posługują się językiem migowym. No co jeszcze mogę? Napisała pani książkę Wróżka Zuzia i Cudowne Dzieci. Co spowodowało, że w ogóle pani zaczęła pisać? Było takie wydarzenie. Tak, ważne. Bo tak jak powiedziałam, lubię bardzo obrazki i lubię bardzo bajki. I któregoś dnia, kiedy z moją córką siedziałyśmy na przystanku autobusowym, podszedł do niej chłopiec z zespołem Downa. Chciał się przywitać i po prostu porozmawiać. I wtedy moja córka przestraszyła się tego chłopca i schowała się za moimi plecami. Zrobiło mi się bardzo smutno, bo widziałam, jak przykro było temu chłopcu i jego mamie. Potem pomyślałam sobie, że jestem lekarzem i powinnam przygotować swoją córkę na to, że dzieci są różne. I zastanawiałam się nad tym, jak najlepiej to zrobić. I właśnie któregoś dnia przyszła mi do głowy taka myśl, żeby stworzyć bajkę. Bo bajka to jest coś, co uwielbiam. Zawsze opowiadam dzieciom bajki i wymyślam wieczorem. No i właśnie dlatego wymyśliłam bajkę o wróżce Zuzi i o cudownych dzieciach. W pisaniu tej bajki właśnie pomogła mi moja córeczka. I potem, kiedy znowu spotkałyśmy chłopca z zespołem Downa, już innego, to moja córka uśmiechnęła się do niego, pomachała mu, bo wiedziała już, na czym polegają te różnice. No właśnie, a wy wiecie, na czym polegają te różnice? Znacie jakieś dziecko z zespołem Downa? Tak, ja mam w szkole takiego chłopaka i po prostu go musi pilnować taka pani, nawet bo ona z nim chodzi, też ciągle chodzi za nim i go pilnuje, ponieważ on nad sobą nie panuje. Co to znaczy? No, to znaczy, że po prostu nie wie, jak się zachowywać, po prostu... Kiedy trzeba mu pomóc. Coś mu, po prostu pewnie coś mu w głowie mówi, że ma jakoś coś złego zrobić, coś takiego. I ja mam też takiego kolegę w klasie. Kiedy ostatni raz go widzieliśmy, to było chyba we wrześniu albo w październiku i byliśmy na wycieczce i pod końcem wychodziliśmy. To nie wiem, co się stało, ale z jakiegoś powodu znowu dostał ataku złości, bo on ma taką chorobę i przyjechała pomoc medyczna i oni go zabrali do domu i on jeszcze do nas nie wrócił, ale kiedyś do nas wróci i mamy taką panią, która pomaga się nim opiekować, bo to bardzo ważne. My go lubimy, ale wiem, że on sobie z niektórymi rzeczami nie radzi. Rozumiecie to i to jest bardzo ważne. Pani doktor, a kim jest Olinek? Olinek to jest wyjątkowy chłopiec, który jeździ na wózku inwalidzkim. W mojej książce ma specjalną nazwę, ale to trzeba przeczytać książkę, żeby wiedzieć, jak nazywają się dzieci jeżdżące przy pomocy wózków inwalidzkich. Olinek to jest chłopiec, który... ma 4 lata i bardzo lubi, jak mówi się do niego, jak do 4-latka. Bardzo nie lubi, jak zwraca się do niego, jak do niemowlaka. I też chciałby dostawać zabawki, które są dostosowane do jego wieku. Olinek marzy o tym, żeby pójść do przedszkola. I smuci się, kiedy słyszy, że niektórzy mówią, ale wiesz, w przedszkolu to trzeba chodzić na spacery, jeździ się na wycieczki i tańczy. Dla Olinka to nie jest żadną przeszkodą, dlatego że ma bardzo mądrą mamę i ta mama pokazała mu, jak wygląda prawdziwy świat. Pokazała mu, że dzieci na wózkach inwalidzkich mogą jeździć na nartach, nawet jeżdżą na łyżwach. Ja zresztą sama ostatnio byłam na wakacjach, gdzie z samego szczytu góry zjeżdżały osoby, które no nie miały wózków inwalidzkich, ale miały specjalne sanki. I ja bałam się zjechać z góry, ale te dzieci nie miały z tym problemu. A czego pani doktor mogłaby nauczyć się od dziewczynki o imieniu Marcelina? Bo o tych dzieciach napisała swoją książkę. Od Marceliny to w zasadzie rodzice mogliby się nauczyć dzieci, bo Marcelina jest bardzo dojrzałą, młodą damą, która również porusza się na wózku inwalidzkim. Marcelina jest sportowcem i jest bardzo mądrą osobą. Mówi o tym, żeby mimo tego, że dziecko czegoś nie potrafi zrobić, bo ma pewne ograniczenia, żeby rodzice nie wyręczali dzieci i nie utwierdzali ich w tej niepełnosprawności. A jak myślicie, jakie sporty można uprawiać jeżdżąc na wózku? Biegi. Biegi, a w jaki sposób? Ja jeżdżąc na wózku są takie specjalne organizacje. Można grać nawet w koszykówkę na wózkach. No bo ja pamiętam, że kiedyś chyba miałam chyba 6 lat albo 7. Mam na potęgówce w pewnej kawiarni i tam była pani na wózku i ona miała takie sterowniki i myślę, że podobne były takie wyścigi, które były pewnie z górki dla takich dzieci, które są na wózkach. One po prostu sobie sterowały, żeby takie miały chyba dźwignie przy wózkach doczepione, którymi sterowały po prostu szybkość, czyli na przykład jak się bały, że za szybko zjadą, to sobie hamowały, czyli wolniej, hamulec wyciągały. Albo po prostu sobie przyspieszały, chowając ten hamulec i dzięki temu mogły też biec i to też się liczyło, tylko po prostu musiałyby być z górki, bo w ogóle gdyby nie miały takich przycisków, to musiałyby chociaż mieć jak się poruszać. Pani doktor, a jaki sport uprawia Marcelina? Marcelina uprawia sport, który się nazywa race running. I właśnie to jest taki jakby rower bez pedałów, przy pomocy którego zamiast pedałów porusza się nogami, w sensie biegnie się tak jakby. Także tutaj racja. Dlaczego to jest takie ważne, aby te osoby, które są niepełnosprawne i które widzimy na ulicach, prawda? Bardzo często tak. W środkach lokomocji, w szkole. Dlaczego to jest ważne, żeby je traktować z takim zrozumieniem, uważnością? Bo oni są prawie tacy sami, po prostu to nie ich wina, na przykład, że to nie wina Wiktora, że jest na coś chory. Bo nie to, że to jest kata albo kaszer, tylko po prostu to ma od urodzenia. I w ogóle oni po prostu nie wiedzą, dlaczego ludzie zwracają na nich uwagę właśnie w taki sposób, jak praktycznie są, to nie ich wina i praktycznie oni są po prostu zdrowi, no ale to nie ich wina, że mają chorobę taką. I oni są tacy sami. To nie widać. Na przykład na Wiktorze, jak się pierwszy raz na niego spojrzy, to nie widać, że on, że po prostu ma tą chorobę. Pani doktor, powiedziała mi pani wielokrotnie wcześniej, że dla pani udział w naszej audycji to jest zaszczyt. A ja myślę sobie, że pani obecność jest dla nas wszystkich zagadkowych ludzi prawdziwym zaszczytem. Dlaczego? Bo to pani ratuje dzieciom życie, sprawia, że przestaje boleć albo boli mniej i daje pani dzieciom uśmiech, a w dodatku napisała pani książkę, z którą odwiedza przedszkola, szkoły i uczy pani inne dzieci, aby uszanowały właśnie tę inność, niepełnosprawności. Bardzo pani dziękujemy. Naszym gościem była pani doktor Magdalena Kryker. A teraz, moi drodzy, świeżutka, pachnąca płyta, a na niej sonata da Camera na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz w wykonaniu Jakuba Jakowicza i Bartosza Bednarczyka na dobry początek niedzieli. Radosne Alleluja i Allegro, proszę państwa. A ja bardzo dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu pani Krystynie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Dzięki, Maju. Dziękuję. Pani doktor, szerokiej drogi do domu. Dziękuję, przyda się. Trzymamy kciuki za kolejne części książki o wróżce Zuzi. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia, a teraz słowo się rzekło. Allegro. Pa, pa. Thank you. Autopromocja. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu Trójka przypomni Państwu wyjątkowy koncert. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna. Wiersze autorstwa dzieci z getta i Zuzanny Ginczanki w wykonaniu Leny Piękniewskiej. Zapraszam w poniedziałek tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują teraz dłużej. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg w wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.